piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja poszukuje sprawcy śmiertelnego potrącenia 14-latka w Warszawie. Poważne straty Rosjan i Koreańczyków przy granicy z Ukrainą, mówi prezydent Zełenski. Administracja prezydenta Bidena planuje sprzedaż broni do Izraela o wartości 8 miliardów dolarów. Policja poszukuje sprawcy śmiertelnego potrącenia 14-latka w Warszawie. To kierowca szarego albo białego busa. Do zdarzenia doszło wczoraj około 17.15 na Stołecznej Woli w okolicach skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza. Nastolatek przechodził przez przejście dla pieszych. W wyniku odniesionych obrażeń dziecko zmarło, mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Mimo zabiegów lekarzy nie udało się uratować tego człowieka. Został on wczoraj potrącony przez kierującego białym busem, białym, szarym busem, który potrącił w trakcie przechodzenia po przejściu, po oznakowanym przejściu dla pieszych. Nie udzielił pomocy poszkodowanemu i zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja próbuje ustalić, dokąd oddalił się sprawca zdarzenia. Funkcjonariusze mają również nagranie z monitoringu z okolic miejsca wypadku. Wojska rosyjskie i północno-koreańskie poniosły duże straty w rosyjskim regionie Kurskim, przekazał prezydent Ukrainy. Od sierpnia Ukraińcy okupują część tego regionu. Wczoraj stoczyli bitwę w okolicach wsi Machnowka, niedaleko granicy z Ukrainą. Władimir Zełenski poinformował, że w bitwie wojska rosyjskie i północno-koreańskie straciły batalion piechoty, czyli kilkuset żołnierzy. Wczoraj w rejonie tylko jednej wsi Machnowka armia rosyjska straciła batalion piechoty, w którego skład wchodzili żołnierze północno-koreańscy i rosyjscy spadochroniarze. I rosyjskich desantników. Korea Północna wysłała swoich żołnierzy, żeby pomóc Rosji w walce z Ukrainą. Według szacunków strony ukraińskiej w rosyjskim regionie Kurskim rozmieszczono około 11 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Ukraina informuje, że Koreańczycy regularnie ponoszą w walkach znaczne straty, ponieważ ich siły nie są chronione przez wojska rosyjskie. Administracja prezydenta Joe Bidena planuje sprzedaż broni do Izraela o wartości 8 miliardów dolarów, powiadomiła w tej sprawie Kongres. Pakiet broni obejmuje m.in. pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu do obrony przed zagrożeniem z powietrza, pociski artyleryjskie dalekiego zasięgu oraz 500-funtowe głowice bojowe. Administracja Bidena dostarczyła Izraelowi miliardy dolarów pomocy zbrojeniowej od czasu wojny z Hamasem rozpoczętej w październiku 2023 roku. Nic nie wskazuje na sabotaż ani na atak hakerski, przekazało niemieckie MSW po wczorajszej awarii systemu informatycznego na lotniskach. W kolejkach tkwili pasażerowie kilku portów lotniczych w Niemczech. Komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wskazuje na czysto techniczny powód awarii systemu używanego przez niemiecką policję. Chodzi o program wykorzystywany przy kontroli pasażerów. Problem z nim odczuli w piątek przede wszystkim pasażerowie przelatujący z krajów leżących poza strefą Schengen. Miejscami tworzyły się kolejki nawet dwugodzinne, jak w Düsseldorfie. Problemy pojawiły się również przy odlotach. W Karlsruhe długo na odlot czekały maszyny do Maroka i Albanii, gdzie część pasażerów została odprawiona przed awarią i musieli czekać na pozostałych. Według komunikatu MSW na obecnym etapie ustaleń brak przesłanek wskazujących na ingerencję z zewnątrz. System nie działał przez 5 godzin. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Nie trzeba już iść na pocztę i stać w kolejkach, żeby odebrać albo wysłać ważne dokumenty czy list. Można to zrobić w bezpieczny sposób za pomocą e-doręczeń. Nowa usługa wprowadza również opcję odpowiedzi w formie online na urzędowe pismo. Aby zacząć korzystać z systemu korespondencji cyfrowej, trzeba w pierwszej kolejności założyć adres oraz skrzynkę do e-doręczeń, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Zakładanie skrzynki do e-doręczeń trwa do 5 minut. Jest to proces łatwy. Wystarczy wejść na stronę rządową e-doręczeń. Tam zalogować się, tak jak zawsze się logujemy, czy do bankowości elektronicznej, czy do profilu zaufanego. Następnie potwierdzamy nasze dane, podajemy nasz adres mailowy, z którego na co dzień korzystamy i skrzynka jest już utworzona. Na maila podanego przy zakładaniu skrzynki do e-doręczeń wysłane będą powiadomienia o przesłanych poleconych. Taką korespondencję od stycznia musi prowadzić większość instytucji oraz zawodów zaufania publicznego. Chodzi m.in. o księgowych, radców prawnych i adwokatów. Korzystanie z e-doręczeń jest bezpłatne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Zaczynamy od wyników 90. plebiscytu przeglądu sportowego na najlepszego polskiego sportowca. Na gali jest Dariusz Urbanowicz. Darku, czekamy z niecierpliwością na to, co powiesz. No i na początku zaznaczę, że dziesiątka najlepszych sportowców nie jest z gumy. Wielu wybitnych zawodników w pełni zasłużyłoby się w niej znaleźć, ale jak to w życiu, demokracja bywa brutalna. Na 10. miejscu pływak Ksawery Masiuk. Na 9. kajakarka górska, wicemistrzyni z Paryża Klaudia Zwolińska. Tuż przed nią jedyny piłkarz w tym gronie Robert Lewandowski. Na 7. chyba największa fajterka paryskich igrzysk, pięściarka Julia Szeremeta. Szóstka okazała się szczęśliwa dla Darii Pikulik, srebrnej na kolarskim owalu. 5 tytułów mistrza świata i 5. miejsce dla żużlowca Bartosza Zmarzlika. 4. lokata tenisistka Iga Świątek. Kto wie, może gdyby nie wpadka dopingowa, byłoby podium. 3. siatkarz Wilfredo Leon, między innymi wicemistrz olimpijski. 2. miejsce dla Natalii Bukowieckiej, Dedomo Kaczmarek, zdobywczyni brązu i Mistrzostwa Europy w Rzymie na 400 metrów, a zwyciężczynią 90. plebiscytu przeglądu sportowego na sportowca roku, uwaga, werble i fanfary, mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata we wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław. No a teraz bal mistrzów sportu, tańce, biesiada i to, co dla nas dziennikarzy najważniejsze, rozmowy. Do usłyszenia w jutrzejszej 3. stronie medalu. Zatem wszystko jasne i rzeczywiście do plebiscytu przeglądu sportowego wrócimy jutro po 17 na naszej antenie. Co ważnego poza plebiscytem w świecie sportu? Dla kibiców skoków jedynym pozytywem są ostatnie występy Pawła Wąska. Właśnie zanotował najlepszy występ w karierze. Był 5. w 3. konkursie turnieju 4 skoczni w Innsbrucku. Mój najlepszy wynik w karierze, także zamierzam się cieszyć. Czułem się od rana dobrze, dobrze się wyspałem. Po podobnej serii czułem się bardzo pewny siebie. Wiedziałem, że fajnie dzisiaj to funkcjonuje, że noga jest dobra, energiczna i że to może być fajny dzień. Po prostu chciałem się cieszyć tymi skokami, tymi zawodami i taki bardzo fajny dzień dla mnie. Brawa dla Pawła Wąska i bura dla reszty naszych skoczków. Jakub Wolny był 24, Dawid Kubacki 26, Aleksander Zniszczoł 32, Piotr Żyła 48. Na 2. biegunie Austriacy zajęli całe podium. Wygrał Stefan Kraft i został nowym liderem cyklu. 2. był Jan Herl, 3. Daniel Czofenik. Z Innsbrucka do Sydney ponad 16 tysięcy kilometrów na południowy wschód. Jutro bladym świtem naszego czasu tenisowa reprezentacja Polski zagra tu w finale United Cup. To rywalizacja drużynowa, a finałowym rywalem Igi Świątek, Huberta Hurkacza i spółki będą Stany Zjednoczone. W półfinale my poradziliśmy sobie z Kazachstanem, Amerykanie z Czechami. Z Barbasto w 1/16 finału Pucharu Króla piłkarze Barcelony ograli czwartoligowca 4-0. Robert Lewandowski strzelił 2 gole, a w bramce Blaugrany premierowy występ zanotował Wojciech Szczęsny. W Premier League wyjazdowe remisy po 1 Arsenalu z Brighton i Chelsea z Crystal Palace, domowa wygrana City 4-1 z West Hamem i domowa porażka Tottenhamu 1-2 z Newcastle. Jeszcze siatkówka w tym serwisie. Najpierw oczywiście kobieca z Tauron Ligi. Pałac w Bydgoszczy przegrał z Radomką 0-3. U panów w plus lidze GKS Katowice 1-1 przegrał z Aluronem Wartą Zawiercie. PGE Skra Bełchatów po tiebreaku z Bogdanką Lublin. Zaś AZS Olsztyn 0-0 wypunktował MKS Będzin. Jutro od Pomorza po Suwalszczyznę będzie padać śnieg. Wieczorem na południowym zachodzie opady śniegu będą przechodzić w deszcz. Od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 na zachodzie i wybrzeżu. Autopromocja. To był przełom. Polska królowa soulu stała się też królową blues rocka i alternatywy. Płyta Prąd. Te 10 piosenek zelektryzowało nas 10 lat temu. Teraz artystka postanowiła nam o tym przypomnieć. W grudniu zeszłego roku Natalia Przybysz i jej zespół zagrali w Trójce, a my z dumą prezentujemy ten koncert. Na antenie w niedzielę zaraz po 19:00. Zapis wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 23:00. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska. N3. A to znaczy, że razem jesteśmy do północy i rozpoczynamy od Little Sims, czyli artystki, która zapowiada, że to będzie jej rok. I know pain and scars, I know martial arts. Thank God I made it, martial art. Noising up the whole street anytime I start my car. Neighbors can't believe how black woman got this far. But they rate it

Twix to zdecydowanie artystka, która idzie pod prąd, opierając całą swoją twórczość na wyszkolonych ruchach, wyszukanym guście i talencie do szeptania i śpiewania w dosyć specyficzny sposób. Ja z wielką niecierpliwością odliczam do premiery jej trzeciego albumu, który ukaże się już 24 stycznia. A teraz powracamy do artystki, której rok był pod hasłem Brat, a już w czerwcu pojawi się w Polsce na Orange Warsaw Festival. To utwór, który pochodzi z wydanego w 22 roku albumu Crush i myślę, że to był idealny przedsionek do tego, co zadziało się dwa lata później, czyli albumu Brat. Ja nie mogę się doczekać koncertu Charlie XCX w Polsce. Myślę, że to będzie ogromne wydarzenie, no ale też jej głos pojawia się u producenta płyty Brat, AJ Cooka, który również wydał swój solowy album w minionym roku i brzmi naprawdę fantastycznie. Bread, bread, bread, bread, like bread, part bread. No dobrze, ale dzisiaj wymyśliłam sobie, że w audycji N3 będziemy również słuchać tych artystów bądź artystek, które będą głosem albo dźwiękiem przyszłości, albo 2025 roku. I są już takie pierwsze zestawienia, również zagraniczne magazyny je tworzą. Jednym z nich był Mix Mag, który serdecznie polecam wszystkim fanom muzyki elektronicznej i klubowych brzmień. A tam pojawia się nazwisko naszej polskiej artystki, Pauliny Trzeciak, która występuje pod pseudonimem Doghead Surigeri. Ja pamiętam, że podczas festiwalu Unsound w Krakowie w tym roku miałam szansę zamienić chwilę z Pauliną, która zdradziła swoje plany na ten rok i postanowiłam dzisiaj te słowa Pauliny przypomnieć. Dalej, czy możemy się spodziewać jakiejś płyty? Czy to był jakiś eksperyment społeczny? Eksperyment społeczny na pewno. Tak, akurat fajnie, że pytasz, bo dosłownie we wrześniu, teraz kilka dni temu, wysłałam demo na epkę, która będzie wychodzić w styczniu albo w lutym. Będzie wychodzić w bardzo fajnym labelu, jeszcze nie mogę zdradzić, ale jest to label z Amsterdamu, bardzo słynnej, dużej DJ-ki, która gra trans i techno i produkuje muzykę z Amsterdamu, która mnie poprosiła, żebym wydała u niej w labelu, więc ogólnie mega jestem, się cieszę i się zaszczycona tym zaproszeniem. Więc tak, będzie więcej. Odkrywam też, wiesz, ten taki przestrzeń produkowania, to jest też dla mnie nowe, trochę się tym bawię, trochę się tego boję, to jest ciekawe. To produkowanie jakoś tak naturalnie wyszło i bardzo się cieszę i uważam, że właśnie więcej, i chcę, żeby więcej babek to robiło po prostu, co nie? Ale to zamierzasz pójść w jakieś właśnie bardziej piosenkowe klimaty, czy nie do końca? Czy to nadal będzie klubowa? Ta będzie raczej klubowa, będzie takim pomieszaniem techno i transu. Tam są wokale, nie moje, ale są. A co będzie dalej, to jeszcze myślę. Zobaczymy. Nie wiem. Trochę jeszcze sama nie wiem. A jak byś przekonała osoby, które nie słuchają na co dzień takiej muzyki, do tego, aby przyszło na twój set? Bo to jest zawsze dobra zabawa, moi mili, więc ja zachęcam. To prawda. Trochę śmiechu było w trakcie tej rozmowy, ale też i mnóstwo radości podczas tańczenia do setu Doghead Surigeri na Unsound w Krakowie. Na co dzień Paulina mieszka w Londynie, więc jeżeli tylko będzie w Polsce, to zachęcam i polecam do tego, aby dołączyć. W tle przygrywa nam jej najnowszy utwór Work, zatem ja już milknę i oddaję ten czas antenowy właśnie jej najnowszej pracy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Je suis tranquille et je ne sais pas pourquoi. L'énergie est magnifique et je me sens sexy. Je suis tranquille et je ne sais pas pourquoi. L'énergie est magnifique et je me sens sexy. Et je me sens sexy. Et je me sens sexy. Et je me sens sexy. Et je ne sais pas pourquoi. Et je me sens sexy. Et je me sens sexy. Et je me sens sexy. Et je ne sais pas pourquoi. Quoi? Sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy, sexy. Je suis tranquille et je ne sais pas pourquoi. L'énergie est magnifique et je me sens sexy. Je suis tranquille et je ne sais pas pourquoi. L'énergie est magnifique et je me sens sexy. Je suis tranquille et je ne sais pas pourquoi. L'énergie est magnifique et je me sens sexy. Et je suis tranquille et je ne sais pas pourquoi. L'énergie est magnifique et je me sens sexy. Et je me sens sexy. Et je me sens sexy. Et je me sens sexy. Et je ne sais pas pourquoi. Et je me sens sexy. Et je me sens sexy. Et je me sens sexy. Et je ne sais pas pourquoi. Laureat Nagrody Grammy za remix utworu Walking Away zespołu Haim z 2018 roku powrócił w tamtym roku ze swoją czwartą w dorobku płytą Curve One. I to widać, że jest zwrot z popowych brzmień do tych hyperpopowych, a wręcz idealnie sprawdzających się na wieczór tych klubowych. Dzisiaj powracamy do tego albumu, bo nie zdążył się przedawnić, to na pewno, a po drugie, jednak jakiś futuryzm jest wyczuwalny w podejściu do tworzenia elektroniki przez Muremasę. Ja przypominam, że można do mnie pisać. Pan Marcin z Wrocławia z nami jest, już się zameldował. Pan Darek na Facebooku też jesteśmy, na Instagramie również, a zatem zapraszam do pisania gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Przed chwilą zespół, który już raz pojawił się w Trójce w rotacji, u Marty Malinowskiej, którą teraz serdecznie pozdrawiam, a że Marta sama jest DJ-ką, to jej lista piosenek zawiera takie smaczki właśnie. Zespół, który w tłumaczeniu na polski jest niecenzuralnym słowem i w języku angielskim również i zaczyna się na fa, dalej nie powiem. Jest to przykład zespołu, wokół którego rośnie ogromne zainteresowanie. Również na zachodzie rosło przed wydaniem ich debiutanckiej epki w minionym roku. Na koncertach oprócz wokalu i komputera podobny pojawia się również perkusja, którą mogliśmy usłyszeć, a dzięki temu ta muzyka brzmi zupełnie, zupełnie inaczej. Tak brzmi elektronika 2025 roku i połączenie nowojorskiego grania z brytyjskim. A teraz już chyba nie muszę tego zespołu przedstawiać ani utworu. ostatnio postanowiłam, że w audycji N3 nie będziemy karmić się i wyłącznie tymi nowymi brzmieniami, ale będziemy też zaglądać do przeszłości. Wyciągnęłam z tej szafy grającej Star Guitar od The Chemical Brothers, który w tym roku skończy 23 lata. A kto pamięta wspaniały teledysk do tego utworu? Proszę śmiało pisać. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. To był ten moment, kiedy się wsiadało do pociągu albo do jakiegoś środka transportu i trafia nam się miejsce tyłem w kierunku jazdy, ale dzięki temu te obrazy nam przeskakują w jakiś określony sposób. No dobrze. Na przed nami artystka, która uwielbia łączyć pop z drum and bassami, a jej utwór Stranger bił rekordy nie tylko na brytyjskiej liście przebojów, ale także w mediach społecznościowych i również do niego teraz powracamy. HLLS, chyba tak powinnam powiedzieć, ale dużo niewiadomych pojawia się wokół tria z Wielkiej Brytanii. Kim są muzycy? No właśnie, jak odpowiednio przeczytać ich nazwę i o co chodzi z tymi czerwonymi kwadratami? Ja kompletnie nie wiem, trochę się gubię. Nie sądzę, aby to czerwone kwadraty zmieniły ten limonkowy kolor, który towarzyszył nam minionego lata, ale myślę, że panowie idealnie łączą elektronikę z R&B. Jeszcze niejednokrotnie o nich usłyszymy. Być może w nadchodzącym 2025 roku. Louis Culture, Tora, I, Richie i utwór Babe teraz na antenie trójki się pojawia. Jak sami słyszymy, trochę zwalniamy tempa, ale te dżungle jeszcze nas przywitają dzisiejszego wieczoru. Tastes like mochi, sweet like wagashi. Smoke on weed, got the pokey handy. Lungs filled with a frost, no candy. When it's all done, it's straight back to the taxi. Tastes like mochi, sweet like wagashi. Smoke on weed, got the pokey handy. Told man that I'm doing it again. Touch the mic, I shall let a nipper in it again. Say if it ain't me, tell me who is it again. Yeah, tell me who is it again. Seeing too many man in this dance, it kinda feels like I'm up in a pen. Who they gonna bring to come and test this pen? I'll take the old and take the new gen. Out, you don't wanna take me in, I'll take your girl out. I'm tryna get hashtag per pout. When it's all done, it's straight back to the taxi. Tastes like mochi, sweet like wagashi. Smoke on weed, got the pokey handy. Lungs filled with the frost, no candy. When it's all done, it's straight back to the taxi. Tastes like mochi, sweet like wagashi. Smoke on weed, got the pokey handy. Beats stay jumping, feel it in your backbone. See me with a sweet team, never on my Jack John. I'm out late, I ain't tryna go back home. Back home, yo, I ain't tryna dip yet. My money come pink like Dipset. Hit summer, hit maker. Gally got hip share, hip shaker. Shaker, yeah. City got swag, nah. Doko desuka. Doko desuka. When it's all done, it's straight back to the taxi. Tastes like mochi, sweet like wagashi. Smoke on weed, got the pokey handy. Lungs filled with the frost, no candy. When it's all done, it's straight back to the taxi. Tastes like mochi, sweet like wagashi. Smoke on weed, got the pokey handy. You did.

Tak właśnie szybko mija czas w audycji N3. Za 5 minut będzie północ. Dziękuję za wszystkie komentarze, które pojawiły się w naszych trójkowych i również moich mediach społecznościowych. Na te wszystkie wiadomości odpiszę z lekkim opóźnieniem, ale też mam nadzieję, że nasze słuchaczki, a także nasi słuchacze są wyrozumiali. Mogę obiecać, że za tydzień również będzie różnorodnie, a dzisiaj życzę spokojnej nocy i do tych życzeń się dokłada realizująca dzisiejszą audycję Katarzyna First-Wojtkowska. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. No dobrze, na zakończenie trochę ambientu połączonego z dżunglami, to w wykonaniu Lokej i mówimy do usłyszenia. To promocja. Tomek Beksiński i ja, fani muzyki i słów. Przez cały czas naszej przyjaźni rozmawialiśmy o świecie i książkach, oglądaliśmy filmy i toczyliśmy spory o wartości. Słuchaliśmy muzyki, pisaliśmy listy. Od 25 lat co jakiś czas kolejna niezaklejona koperta ląduje w szufladzie mojego biurka. Wszak death is not the end. Dlatego w tej audycji